वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवद गीता आया है निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति। निर्मम निरहंकार हो जाता है वो शांति को प्राप्त हो जाता है। और शांति के प्राप्त होने पर क्या स्थिति होती है? ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति होती है। उस स्थिति ब्रह्म में होती है, परमात्मा में। इसको प्राप्त हो गए मोहित नहीं होता। अंधकार में भी स्थिति हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्मम हो निरंकार होना बड़ी दार्शनिक बात है। भाइयों से बहनों से कहना है निर्मम और निरहंकार बड़ी ऊंची स्थिति है। उसके लिए विहाय कामान या सर्वान, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके जो निष्प्रिय होता है, विहाय कामान या सर्वान कुमार सत्य निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति मदि गच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। कौन? विहाय कामान, सब कामना छोड़ दे और पुनः निष्प्रिय हुई। स्वयं आवश्यकता है जी, जो जरूरत होती है वो भी न रखे अपने, और निर्मम और निरहंकार हो जाता है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो निर्मम और निरहंकार कैसे हो जाए हम, ये ऊंची स्थिति है। निर्मम ममता रही तुझा ममता, किसी पदार्थ में कोई व्यक्ति में वस्तु में ममता न हो, और निरहंकार हो जाए, अहंकार भी अपना न रहे, ये ऊंची स्थिति है। इस ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए गीता में खास बात बताई, यहां पर भी कहा है अलाई भी निर्म हो निरहंकार सुकक्ष में, ये दूसरे अध्याय में आया और बारहवें अध्याय में आया है, उसमें भी निर्म हो निरहंकार कहा। मानो कर्मयोग के द्वारा भी निर्मम निरंकार हो जाता है और भक्ति योग में भी निर्मम निरंकार हो जाता है, और अठारहवें अध्याय में निर्मम निरंकार होता है ज्ञान योग से, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। फर्क ये है, पहला निर्मम और निरंकार होता है भक्ति में और कर्मयोग में, उसमें निरहंकार हम पहला अहंकार मन ऊपर से नीचे तक जाता है। ज्ञान योग ऊपर परमात्मा तत्व को जानकर उसमें निर्मम निरंकार होता है, और कर्मयोग में भक्ति योग में निर्मम और निरंकार होकर के ऊपर ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये क्रम में फर्क है, बात वही है। निर्मम और निरहंकार होना चाहिए। ममता और अहंकार का त्याग करने से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो वो सुगम रीति से हम लोग कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए एक कहानी बताते हैं आपको। हर एक विषय गहरा विषय हो, वो कहानी के द्वारा क्या दिख बताया जाए तो सुगमता से समझ में आ जाता है। लौकिक बातों से, कहानियों से वो बताया जाए। ये जितने उपनिषद है, इसके सिवाय जितने पुराण है, उपपुराण है, महापुराण है, अति पुराण है, उन पुराणों में बड़ी तात्विक बातें केवल कहानियों से कही है, जिससे मनुष्य के बात सूम तरह समझ में आ जाए। इस तरह से कहने की एक अपने चेष्टा करते हैं। भाई बहन ध्यान देंगे। एक सेठ के सात बेटा थे, सात बेटा। तो सातों में छह का ब्याह हो चुका था, बड़े थे। सातवें का ब्याह हुआ और ब्याह के बाद में गृहागमन होता है, जिसको मुकलावा कहते हैं। वह में मत लड़की आई, ब्याह हो जाता है, फिर बड़ी होने से उसे मुकलावा करते हैं। मुकला कर तो आई तो लड़की थी अच्छे एक समझदार की बेटी। ये लड़कियां होती है ना, इनमें माँ बाप के द्वारा अच्छी शिक्षा मिलती है तो वे अगाड़ी जाकर के अच्छा काम करती है, और माताएं स्वार्थ भर देती है, भीतर ममता भर देती है, तो ससुराल में जाती है, वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इन माता बहनों में, लड़कियों में एकता कम होती है। इस वास्ते एक पद में आता है, पांच सात तो भाई बेड़ा कैसा लागे प्यारा, पांच सात तो भाई बेड़ा कैसा लागे प्यारा, जे बायो नो हुकुम चाहे तो कर दे नेरा नेरा, एक एक कर देती सब। तो वे अच्छी लड़कियां नहीं होती है, वे ऐसा करती है। वो शिक्षा मिलती है माँ बाप से, छोटे पर में माँ बाप से शिक्षा मिलती है। तो आप लोगों से वो कहना है कि लड़का लड़कियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे बढ़े तो अगाड़ी समाज समस्या बढ़ेगा। स्वार्थ की अंतरी ममतारी ऐसी बातें बना करके राग द्वेष के सहित आप अपराध पैदा करोगे तो अगाड़ी दुख होगा। तो अपना सबका सब समाज अच्छा बढ़ सकता है जब छोरा छोरी को अच्छी शिक्षा दी जाए, वे अच्छे स्वभाव के बढ़े। वे छोरा छोरी तो अगाड़ी बड़े आदमी बनेंगे। ये जितने बड़े आदमी बैठे हैं ये सब बालक थे, छोटी अवस्था से ही बड़ी अवस्था में आए हैं। तो छोटी अवस्था में अच्छा शिक्षा मिलती है, वे अच्छे बढ़ते हैं। तो शिक्षा के कारण अच्छे बढ़ते हैं वे। इस वास्ते माता पिता से कहना है कि अपने जो संतान है, बालक है, उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छे सदगुण सदाचार उनमें स्थापित करो, तो उनसे समाज सबका समस्या हो जाएगा। मूल सुधरने से सब काम सुधर जाता है। मूल में माता पिता है बालक का, बालकों के लिए तो माता पिता अच्छी शिक्षा देंगे, बालक ठीक हो जाएंगे, और बालक ठीक होने से अगाड़ी वही तो बड़े आदमी बनेंगे। तो भाई आदमी ठीक हो जाएंगे, आदमी ठीक हो जाए समाज का समाज ठीक हो जाएगा। तो ऐसे अच्छे है माता पिता की कन्या थी, वो धनी आदमी था, वो भी धनी आदमी की बेटी, और वो जो जिस घर में ब्याही गई वो भी धनी आदमी थे। सात भाई होने पर भी सभी साथ में रहते थे। ज्यादा आदमी साथ में रहते हैं, परंतु ब्याह होने के बाद में साथे बहुत कम रहते। इन आपस में माइयों के लड़ाई होती है तो अलग अलग कर देती है, परंतु उस घर में भी अच्छा भाव था। उनमें एक बहुत विलक्षण बात थी, क्या बात थी कि घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थी, नहीं तो विशेष धनवान आदमी होते हैं उनके घर रसोईया रहता है, वो रसोई बनाता है, परंतु श्रेष्ठ उत्तम घर वे है जो घर में स्वयं रसोई बनावे। स्वयं रसोई बनाती है तो अपने पति पुत्र देवर जेठ आदि को बड़े प्रेम से भोजन कराती है, एक ममता है अपना अपना होना भी शोधन करावे, और एक जो मजूरी करे किसने से भोजन कर अच्छी बात, थोड़ा फल का खावे तो बनानी थोड़ी पड़ेगी आफत मिटी। इस तरह से है अपने मारवाई के जो पापो ही काटे करो, तो इस तरह से न हो करके सच्चे हृदय से शुद्ध हृदय से सबको अच्छी से आदर से रसोई बनाती थी। रसोई बनाती थी तो उनमें छज छाया थी, तो तीन दिन से बारी आती थी, सुबह बनाया आदमी शाम को बनाया, जिसने सुबह सुबह शाम तो सुबह शाम, तो तीन दिन तक इस तरह बारी चलती, तीन दिनों के बाद में बारी आती, इस तरह से वे रसोई बना रही थी। तो उनमें थोड़ी खटपट रहती थी, किसी के कोई से दुख है, किसी को कुछ बीमारी हो जाए कि तू बना दे, क्यों मेरी बारी में तेरे बनाई क्या, तो तेरी में मैं क्यों बनाऊ, ऐसे कुछ उनमें खटपट थे। तो बात छोटी छोरी आई, उसके मन में उत्साह बहुत था, अच्छे पिता की सिखाई हुई थी, तो वो आकर रसोई बनाए तो उसको अभी रसोई बनाने को कहते नहीं थे, तो अभी छोटी है बालक है तेरा लाड़ प्यार करें, अभी ऐसे ही फिर दूसरे फेरे आवे तब बनाना रसोई। तो वह एक दिन अपने स्नान करके अच्छा कपड़ा पहन करके और रसोई में जा बैठी, दूसरी रसोई में जिनमें आती थी उनसे पहले ही जा बैठी और बड़े उत्साह रसोई बनाई। तो जेठाने ने कहा कि बीदनी तू क्यों रसोई बनावे, रसोई बनाने वहां बहुत है, वहां सासू भी कहा है, उन्होंने भी कहा, तो कम बोली, अपने रसोई बनाई उसने, बड़े उत्साह से बड़े प्रेम से रसोई बनाकर सबको भोजन कराया, सब बड़े प्रसन्न हुए कि रसोई बड़ी बढ़िया बढ़िया आ रही उत्तम बनाई, छोटी बहू ने बनाई है, ऐसे कर बड़े प्रसन्न हुए। दिन में सासू गई मेरे कमरे में, अलग अलग कमरा था, अलग अलग भाइयों के अलग अलग कमरे थे, उनको अलग रह रहते थे। तो सासू ने जाकर कहा कि बहू तू छोटी है, सबसे छोटी है, इस वास्ते तेरे प्यार ज्यादा करे, तो तू रसोई पानी क्यों बनावे, तेरे जेठानिया छह है तो छह टैंक में रसोई बनावे, साथ में तू बनाया कर, तो तू आवाज जाकर के बैठेगी। तो उसने कहा कि रसोई बनाने में तो दोष नहीं, फायदे की बात है। तो सासू के बोले फायदे की बात तो है, पर तेरा हम प्यार करते हैं, लाड रखते हैं कि तू रसोई मत बना इस समय में। फिर तो वह बात कही कि माँ जी एक बात मैं पूछू आपसे, आप रसोई बनाते हो वो ठीक है, सबने भोजन कराते हो, आप ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन क्यों देते हो, तो आप साधुओं को भिक्षा क्यों देते हो, भूखा कोई आ जाए तो उसको भी अन्न दे दो, रोटी दे दो तो साग डाल दो, कोई भूखा आ जाए तो अन्न दे दो, तो अन्न आप क्यों देते हो। कहते हैं देखो मेरे इससे पुण्य होता है, गृहस्थ का घर है, उस ग्रंथ में कोई भी भूखा आवे तो उसको अन्न दिया जाए तो ग्रंथ का खास धर्म है ये, कोई भी ग्रंथ बांध कर बैठे तो उसका धर्म है, कोई भी अतिथि आ जाए ब्राह्मण आ जाए, साधु आ जाए, विगमर आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, भूखा भिखारी, तो उसको अन्न देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, उसका पुण्य होता है। वो भोजन करता है, उसे तृप्ति होती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो देने वालों को पुण्य होता है। तो वह छोटी बहू कहने लगी, क्या दूसरों को देने से पुण्य होता है, घर वालों को भोजन करने से पाप होता है? कि पाप नहीं होता है, पाप होने का कारण नहीं है। तो अन्न आपका, मकान आपका, थाली लोटे आपके, सब कुछ आपकी है चीजें। मैं थोड़ी सी मेहनत करूं, रसोई बड़ा करते हूं, तो इतना तो मेरा पुण्य होगा नहीं। सब भोजन करेंगे, सब तृप्त होंगे, सब प्रसन्न होंगे, तो इससे बड़ा फायदा होगा, लोग राजी होंगे, तो सबको भोजन करने से पुण्य होता है, इस बात से बाजी भोजन तो मेरे को बड़ा रह दो। अब बात सुनी तो बूढ़ी माँ जी के मन में आएगी, बात बड़ी बढ़िया कहती है, हम तो इसको सबसे छोटी समझते हैं, परंतु बुद्धि तो बहुत अच्छी है, इसमें विचार बड़ा अच्छा है। तो तू तकलीफ क्यों देंगे कि मैं तकलीफ हूं, बैठे बैठे मैं क्या करूं, आप बताओ, खोरी बैठी रहू, कई प्रकार बात दो, रसोई बनाऊ तो कुछ रुपए, शरीर भी ठीक रहे, मेहनत करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और काम धंधा हो जाता है, अपने सब काम होता है, इस बात से ठीक होता है। तो सासु रही आप बात जचगी के बाद ठीक कहती है, और दुनिया को भोजन देने से उनके पुण्य होता है, तो घर वालों के भोजन कराने से पाप थोड़ी होता है, उनका ही पुण्य होता है। मैंने तो मैं बताऊ नहीं सर, तो ठीक कहती है। तो महाराज दूसरे दिन वो शाम को ही भोजन बनाने के लिए सासु बैठ गई, बात कहते माँ जी आप क्यों भोजन करो, आपके साथ बहुआ है, तो रसोई बनाने वाली बहुत है, आप परिश्रम क्यों करो? तो कहा देखो ये छोटी है, सब मानस है, मेरी बहुआ है, तो छोटी की अवस्था ज्यादा होती है, पता तो है नहीं, छोटी का बड़े कुछ पता नहीं, कब मौत आ जाए, कब मरना पड़े पता नहीं है, परंतु ये बात तो ठीक है, बड़े हैं वे जल्दी मरने वाले हैं, और तुम देश है मरने वाले, तो पुण्य करना चाहिए तो बड़ों को बूढ़ों को जल्दी करना चाहिए, क्योंकि मरना है जल्दी, फिर पुण्य कब करेंगे, मर जाएंगे, तो इस वास्ते ये पुण्य का काम है। कि माँ जी इसमें पुण्य क्या है, ये तो घर की रसोई बनानी है, घर की रसोई बनाने का पाप होता है क्या? जब साधुओं को ब्राह्मणों को भिखारियों को अन्न देते हो उसका पुण्य होता है, तो क्या घर वाले भोजन करते उसका पाप होता है? ये पाप तो क्यों होता है? तो भोजन करा, मेहनत करके भोजन दिया जाए, वो तो पुण्य व्यक्तिगत होता है, दान पुण्य आदि किया जाए वो तो है सब व्यक्तियों का, घर में जो चीज होती है वो सबकी होती है, एक ही नहीं सबकी होती है, उनको दिया जाए उनको पुण्य होता है, परंतु मेहनत करके अपने आप करे तो वो मेहनत का फल तो उसमें होगा, तो रसोई बनाने का पुण्य होगा, वो तो मेरे को मिलेगा कि नहीं? और हम है बूढ़े, तो बूढ़े जब फिर भोजन कब बनाएंगे, वो पुण्य हो जाए इस बात से हम तो बनाते हैं। तो सबके भीतर उत्साह हुआ कि ये बात हमने ख्याल ही नहीं किया, इधर ध्यान ही नहीं दिया कि रसोई बनाने से सबके भोजन बना लेते, भोजन करने से तृप्ति होती है, तो बड़ी बढ़िया बात है। तो सबके मन में उत्साह हो गया, देखो ये चीज है, कोई काम हो मैं करूं मैं करूं मैं करूं, इस तरह से करने से काम वो हल्का हो जाता है, आप ठहरो आप ठहरो मैं करूं, आप ठहरो मैं करूं, तो बड़ा सूचा हो जाता है, और मैं तू कर वो कहे तू कर वो कहे तू कर, फिर भी किसी को करना तो पड़ेगा ही, करना धंधा तो भारी हो जाता है काम, कि आफत हो गई, बड़े आदमियों के पास में नहीं बैठना, क्योंकि ये कहते हैं कि पानी लाओ जो लटो पर लाओ, तो आफत हो जाए छोटो गए, तो उनका काम करना चाहते नहीं, अरे तू कर तू करते आपस में तू तू होती है, और मैं करूं बड़ा उत्साह होता है, उसमें काम बड़ा हल्का होता है, करने वाले भी बड़े आनंद आता है। तो ये तो युक्ति बहुत बढ़िया सी, तो सबके भीतर उत्साह हो गया। अब सब रोजन बनावे तो अब महाराज जो पहले जाकर रसोई बैठ जाए वही रसोई बनावे, तो खटपट होने लगी। वो कहते मैं बनाऊं रसोई, वही मैं बनाऊं। तो शेठ के बाद पास पास ही के रसोई बनाने में बड़ी खटपट हो रही है, भगवान सबकी सब और सासू सहित सब कहते हम बनाओ, वो कहते हम बनाओ, वो कहते हम बनावे, जो चाहे पहले जा बैठ जाए। तो शेठ ने कहा ऐसे मत करो, ऐसे करो क्या करो कि भारी बांध दो, भारी बांधने में अपनी अपनी भारी में समझ रसोई बनाओ। तो भारी बांधी तो तू बना मैं तो छह बारी बनी, और मैं बनाऊंगा आठ बारी हुई, छोटी बहू और सासू दो और हो गई, तो चार दिनों से बारियां हुए। ध्यान देखो आप लोग, घर में जो धंधा होता है उस धंधे में आप काम कम करते हैं तब आपको नौकर रहना पड़ता है, नौकर आ जाए तो काम करे, नौकर साधु थोड़ी है, नौकर भी रहता है, वो भी गृहस्थ है ना, वो उसके भी स्त्री है, पुत्र है, भाई बंधु है, माँ है, उनके भी कुटुंब है, तो वो भी कुटुंब वाले, आप भी कुटुंब वाले, और आप कहला तो हम बड़े आदमी क्योंकि पैसे वाले हैं, और ये छोटे आदमी क्योंकि पैसा कम है इनके पास। वे कहलाते हैं तो छोटे परंतु है वे बड़े, अपने घर का काम भी करे, दूसरा अपने घर में काम करके पैसा भी ले जाए और अपने घर का भी काम कर दे। आप इतने पड़गोड़ हो गए, घर का काम ही नहीं कर सकते, घर का धंधा नहीं कर सकते, इस बात दूसरा नौकर रखना पड़ता है। नौकर कोई साधु संन्यासी है क्या? हमारे बाल बच्चे नहीं है, वो भी गलती, आप भी गलती, आप बड़े कहलाते हो, बड़े आप कैसे हुए? बड़ा तो वो है जो अपने घर का काम भी कर ले और आपके घर का काम कर दे, दो घर काम करता है, आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते। तो विचार करने से मन में बात तो ठीक है भाई, जो काम धंधा करता है भी बड़ा है। सूर्य और चंद्रमा ये सब देखो टाइम टाइम टाइम सब काम देते हैं, जो देवता है अपनी ड्यूटी बजाते हैं बरोबर टाइम पर सब काम करते हैं, मृत्यु धावती पंचमा सब काम करते अपने समय पर, मौत भी अपने समय पर आ जाती है, सब काम ठीक से करते हैं, भगवान के शासन में रहते हैं तो भगवान की आज्ञा के सब पालन करते हैं। ऐसे अपने को भी अपनी अपनी ड्यूटी ठीक बजानी चाहिए, अपने से आगाड़ी। जब सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र आदि ये काम करते हैं, वर्षा है गर्मी है आदि के रहने वाले ये देवता वे भी अपना अपना काम करते हैं, तो अपना काम अपने करना चाहिए, ऐसी शिक्षा मिलती है। तो वो आठ बारी बड़ी उसने बनाया, अब तो बड़ी मुश्किल होगी, चार जो पांचवें दिन बारी आवे। तो घर में पुरानी चक्की पड़ी थी एक अट्टी, अब तो क्योंकि ज्यादा समुदाय हो गया तो कल चक्की से पीस करके आटा आवे उसे रसोई बनाया करे। तो छोरी ने उसने बेचार किया, छोटी बहू ने अपने कमरे में बना ली गठरी, वहां लगा करके और आटा पीसा, आटा पीस दो ढाई शेर जितना लगे उतना लेकर के भोजन बनाया। भोजन बनाया तो कल चक्की में पीसा जाए आटा, उसमें गर्म गर्म आटा होता है, गर्म गर्म ही बोरी में भर दिया जाता है तो वो जल जाता है, उसकी रोटी मीठी नहीं होती, और हाथ से पीसा जाए वो ठंडा आटा होता है, उसकी रोटी बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो रसोई बनाई अपने हाथ से, अरे उत्साह मन में भरा हुआ, उत्साह पूर्वक काम किया जाए, उस काम में सात्विकता होती है, और भार समझ कर बोझा समझ कर काम किया जाए तो बढ़िया चीज बढ़िया नहीं बनती, भाव बढ़िया नहीं है। तो छोटी लड़की का भाव था बड़ा सुंदर कि सबका सेवा हो जाए, मेरे द्वारा कुछ सबकी सेवा हो जाए, ऐसे सेवा भाव था। तो रसोई बनी, सब लोग कहने लगे आज तो भाई फटकों का जायगा ही भी लिखना है। आज ऐसे शरीर कैसे बने तो लोगों ने करे भी आज हाथ का आटा है, ये कल का आटा नहीं है। कल में पीसा जाए वो आटा हो जाता है खराब, क्योंकि गर्म गर्म पोरी में भर दिया जाता है, चटा चट पट गए तो गर्म गर्म आटा रहने से आटा जल जाता है, उसे हीर जल जाता है। इस वास्ते ये हाथ से पीसा जाए वो मृदे नहीं, वो बढ़िया होता था। अब आज देखी तो उसने छात्र से कहा, जागर बहु तू आटा क्यों पीसती है, अपने को पैसों की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, भगवान ने दिया है, पैसों से बच जाए। कि माँ जी पैसा तो बहुत है परंतु मेहनत तो हमें घर की होती है, मेहनत मैं करूं तो रसोई कोई बनाओ, सब रसोई बनाएंगे तो आटा तो मेरा ही चलेगा, रोजाना आटा पर पीस दूंगी और सब्जी काम आवेगा, शरीर ठीक रहेगा, आटा पीसते है शरीर ठीक रहता है। एक घर में आटा नहीं पीसती, काम नहीं करती, इस वक्त बीमारी हो जाती है। इस वक्त डॉक्टरों को बुलाते हैं, वैद्यों को बुलाते हैं, दवाइयां कराते हैं, क्योंकि शरीर ठीक नहीं रहता। तो स्त्रियों के बिलोड़ा करना है, आटा पीसना है, काम करने से शरीर ठीक रहता है, व्यायाम करना नहीं पड़ता, इसमें व्यायाम हो जाता है। तो इस वास्ते काम तो हाथों से करना चाहिए। ऐसी बात सुनी सासू ने भी और बुआ ने भी सुनी ये बात, कि भी ये लड़की ठीक बात कहती है। तो अपने अपने पतियों से कहा अपने घर में आप चक्के आओ, अपने घटी रहो, हम सब आटा पीसेंगे, अकेली बाटा पीसे क्यों, अकेली क्यों, हम लोग भी लाभ लाएंगे, घटी ले आए। अब दो दो ढाई ढाई शेर पीस दे, इतने आटे को करे क्या, इतना आटा लगता नहीं, क्या करें इसका। तो वह छोटी बहू बोली कि आप कह दो तो आप बेच दो, बिक्री कर दो आटे की, आप दुकान में चलती है काम, उसने हाथ का आटा है अच्छी तरह पीस लो बताओ। अब इसने सुबह तो वह छोटी बहू विचार करने लगी कि ये काम भी तो गया हाथ से, अब क्या करें। तो उसमें घर में था कुआ, पानी था नजीक, जो एक नौकर आता था सुबह जल्दी खेच करके पानी भर देता सब पहने अच्छी तरह से। तो छोटू बहू ने देखा कि अब और तो काम खोजा नहीं, जल्दी उठ करके और बस स्नान कर साफ और पानी भर दिया, सब बर्तन भर दिए। सुबह नौकर आया, नौकर देखा पानी भरा हुआ, तो बैठा था सेठ है, अरे बैठे सेठ है, अरे क्या करूं, ये पानी क्यों नहीं भरता है। तो पानी भरने के देखो आप सब पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है किसने भरा कैसे भरा। तो वो बात चली तो सासू के बहु हुआ कि ये छूटे निकाल, उसे जाल करे बहू का, तो ये पानी तो नहीं भरा। कि माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत ना, आप बोलते हो तो हमारी कमाई चली जाती है, हम तो कुछ उसे पैदा कर रहे हैं, अंतगण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो आटा में फिर उठे हुए आपको बात बताई तो आटा भी दुकान पे लगे, रसोई भी दूसरे बनाने लगे, ये भी हल्ला कर लोग तो ठीक हो नहीं। ये आप समझो कि वैशाख के महीने जल पाने का महात्म आया कि नहीं, आपने वैशाख महात्म सुना है नहीं, तो सुना है तो पानी का महात्म ज्यादा, अन्न का महात्म ज्यादा है, पानी का महात्म ज्यादा है। पानी दो बार तीन बार कई बार पिए, हाथ भी धोए, कुल्ला भी करे, पग भी धोए, तो पानी का जितना पुण्य है वो पुण्य है तो अन्न का नहीं है, और पानी बिगाड़ कर भर दे तो बड़ा काम ठीक रहे। ऐसी बात है। तो नौकर बैठा है तो शेर ने कहा भाई नौकर निकम्मा बैठा है, इसको छुट्टी दे दो। तो वह गई सासू के पास, छोटी बहू सासू के पास जाकर कहा कि हमारी इतनी प्रार्थना क्या कि पिताजी वो कह दो इसको छुट्टी ना दे, ये गृह आश्रम में बेचारे इतनी पैदा होती है, इसको दूसरे काम पर लगा दो और छुट्टी नहीं दे, इसे पैदा नहीं होगी तेरे छुट्टी नहीं, छुट्टी दे रही। तो सासु ने कहा भाई छोटी बहू कहती है, छोटी बहू बड़ी समझदार है, अच्छे बाप की बेटी है, अच्छी समझदार है, ठीक है, समझते अच्छा अच्छा इसको छुट्टी नहीं देंगे, दूसरे घर के काम में लगा दो, दुकान में काम धंधा है बहुत काम में लगा दो, इसे पैदा होनी चाहिए ना गृहस्थ लगे सभी। ये बात देखी तो सासू पर असर पड़ा कि कितना अच्छा भाव है। हम तो समझे कि लोभ है मन में, जो रसोई में बना भाई आटा भी हम पेशे पैसा बच जाएगा, लोभ तो नहीं है। ये बड़ी समझदार है, ये तो कह रही काम अच्छा हो और आदमियों को काम धंधा करने के लिए आदमी को भी छुट्टी नहीं देना, ठीक से करना है। तो सासू पर असर पड़ा, तो दूसरे दिन जाकर सासू जल्दी उठ गए, खेचने लगी। दूसरी बुआ बोली कि माँ जी क्या करते हो आप, क्या क्या जो बने, कहीं लग जाएगी लोगों में काला मुआ मारा होगा, इतनी बुआ बैठी एक गाड़ी भरे जितनी, इतनी इतनी बुआ बैठी जिनमें सासू बहन पानी भरे, बुरो लगे नहीं सो। तो बुरो तो लगे परंतु मरने वालों को तो जल्दी काम करना चाहिए ना, हम बूढ़े हैं इस वास्ते काम करना हमारे को जल्दी, तुम तो भी सही करोगे हम कब करेंगे। तो इस वास्ते उसने कहा कि मैं रसोई बनाओ, सब पानी खर्चो। अब वे छोटी बहुआ भी काम करने लगी, अब पहले जाकर के जो पानी भरे वही भरे, जैसे रसोई में पहले जाए अपने भाई कहावत आया मारवाड़ी, पहले आओ जरी गोरी का ब्याह, अब पहले जाए कहूं तो पहले जाकर बैठ जाए। अब ये पानी भरने लगी सभी, अब सभी पानी भरे तो पानी भरने लगी मौका भी कम आया। तो छोटी बहू ने देखा कि पानी भरने वाली भी सब हो गई और रसोई बनाने वाली सब हो गई, तो हम तो काम में ऐसे ही रहे। तो छोटी बहू ने विचार किया कि अब काम अच्छी तरह करना, तो भोजन करके उठे तो थाली मांगने के लिए एक नौकरनी आती है, वो अपना सब थालियां से मांगते हुए मांगने के बाद में उसको रसोई में कुछ भोजन दे दिया, कुछ ऐसे कर दिया बेचारी, कुछ पैसा दे दिया बच्ची। तो छोटी बहू तो जी गई एक कुंडे में राख लेकर बैठ गई अपने बर्तन मरने दिए, वहां तो कोई बात थाली जावे ही नहीं। तो सासू ने पूछा कि एक बिंदनी तू विचार तो कर, तू देखती है कि ये पैसा बच जाए, थारा गहना घिस जाएगा, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसके क्या फायदा देगा तुम्हें। माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप शुभ रहो बोलो मत, दिन में गए तो जाता बता तो सही क्या बात है। कि माँ जी झूठ उठाने का बड़ा माध्यम है, माँ बात में आप कथा सुनेगी नहीं सुनी, कृष्ण भगवान सबसे पहले उसमें सभा पूजन पूजन हुआ भगवान का, वे भगवान है जो पांडवों के जिगर में झूठ उठाई पतला उठाई, तो झूठ उठाने का जल भरने का ये काम बड़ा बढ़िया होता है। सेवा में जितना छोटा काम होता है वो बड़ा होता है, या सबसे छोटा काम कौन होता है कि जो बड़ा होता है। तो सब में सभा काम करना तो बड़ी चीज है, और व्याख्या देना नीचा काम है, क्योंकि व्याख्या देने ऊंचा पड़ता है ऊंचा बैठता है, इस वक्त व्याख्या देने बाद में नीचा काम है, ये सेवा में ऊंचा काम नहीं है। सेवा में जुट उठना तो ऊंचा काम है। सासू ने देखा कि बड़ी समझदार है ये तो लड़की, बड़ी समझदार है। माँ जी झूठ उठाने का पुण्य बहुत ज्यादा है, तब तो भगवान का सबसे पहले पूजन हुआ और पत्तल भी भगवान उठाई, तो झूठ उठाने का मातव नहीं हो तो भगवान क्यों उठाई, इस वास्ते उपकार बड़ा है। अब महाराज दूसरी बहुओं भी लग गई, अब भोजन कर रहा है तो सासू भी खड़ी है उसी बहू भी खड़ी है। वो बहू बोली कि देखो माँ जी बात सुनो, मारी इस थाली पर इस कटोरी पर इस गिलास पर मेरा हक लगता है, मैं मानू ये आप क्यों मानो ये, कि जा जा तू माजे क्यों माने तू, ये मेरे पति देव की है कि जा तेरा पति पीछे है मारा बेटा पहले है, मैं मानूंगी। बात तो ठीक है, बेटा तो पहले तो आप वही है बेटा, ब्याह तो पीछे हुआ, तुम तो पीछे ही है, पहले मारा बेटा है, मारा बेटा भोजन करता है, मैं मर जाऊंगी। इस तरह से मना लड़ाई होने लगी। तात्पर्य है कि काम धंधे में अपना हाथ बटाना और उत्साह से काम करना। ध्यान दिया किस बात पर मैं कह रहा हूं? मूल श्लोक है निर्ममो निरहंकार। तो जितना काम अपने करोगे इतना अभिमान कम होगा, और बैठे रहो अभिमान कम रहो, कैसे करो वो करो वो करो वो करो तो अभिमान बढ़ेगा। निर्ममो निरहंकार कैसे होगा? वो अहंकार कैसे होगा? अहंकार तो तभी मिटेगा जब खुद खट करके काम करेगा और चीज वस्तु देगा दूसरे को, तब निर्मम निरहंकार होगा। निर्मल निर्मंकार होने से मुक्ति होती है, ये सपना में स्थिति। इस वास्ते काम करना ठीक है। अब इस रसोई बड़ी है, सबने भोजन करना दे, सबने बर्तन मांजने लग गई। अब भी भगवान ने देखा कि अब क्या करें, तो सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था तो अपने कमरे में जैसे बारह में सब में झाड़ू लगा दिया। झाड़ूदार आया बैठा है, वो बैठा कैसे काम करता है कि सब जगह झाड़ू लगा साफ किया हुआ। सासू गई छोटी बहू के पास, तैने किया कि माँ जी ते चुप रहे, बोलो मत, ते बोलो तो मेरे हाथ से तो काम चला जाता है, मेरी तो पैदा ही मिट जाती है, आप बोलो मत, आपसे पढ़ो। भगवान ने सुनी ये बात, अब तो महाराज छोट की जो बहू काम करे वो काम करना, वो सुनना पूछ रही हम तो किसी से बात ही नहीं। समझ गया कि जो बढ़िया काम होता है वो करेगी, और बढ़िया काम है वो ही सभी उद्धार के लिए काम की चीज है। तो ये झाड़ू देना बड़ा अच्छा काम है। सासू ने पूछा बहू तू झाड़ू क्यों दे, झाड़ू देने में काम आता है, नौकर काम करता है। कि माँ जी आपने रामायण नहीं सुनी? कि रामायण में क्या बात है? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत थे बंद में, उस बंद में उस जंगला में उन संतों के पास न जाकर के भगवान सबरी के घर पर गए। सबरी क्यों गए? मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बसताय छे वह थाय छे रे वालो भक्ति तने बसताय छे। भगवान भक्ति के वश में तो मोटा मोटा मुनि ना आश्रम मुखी ने बड़े बड़े मुनियों का आश्रम था वो छोड़ करके सबरी के पहुंचे। क्यों सबरी पहुंचे? क्या कारण था? कि सबरी सबकी सेवा करती थी, रात्रि में ईंधन रख देती थी और पंपा सरोवर में जाने का रास्ता साफ बार झाड़ दुख देती और थोड़ी थोड़ी बाड़ू बिछा देती थी जिसमें ऋषियों के चपेरों में कंकर नहीं चुभे। इस वास्ते वो सबरी सब सेवा करती थी। तो सेवा करने वाली के घर पर भगवान पहले आए, तो सेवा का बड़ा माध्यम है झाड़ू देना, साफ कर देना, मकान बनाना, बढ़िया चीज है। इस वास्ते मैं तो करती हूँ। सासू समझी कि बड़ी शुद्ध बहु करने लगी है। बहु भरी क्या सासू जी ये तो आपकी अच्छी करती है। कह तुम बड़ी हो, समझती रही, सबको लूट लेगी है, सबका पुण्य ले जाएगी, उसे काम करती है इसको पुण्य होगा। आप बैठी हो जो ढगलिया सोचती थी ये पुण्य ले लेती अकेली, कैसी बात है, तो अपने घर का काम करेंगे। उत्साह से काम करने लगी। अब सबके उत्साह हो गए, सबके सबके बीच में कहने से काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। कहने से शिक्षा होती है, वो यदि चलती है तत्व दे बेहतर हो रहा सयत प्रमाण कुर्ते लोकस्थ अनुर्भ में यद यद आश्रति श्रेष्ठ यद यद आश्रति श्रेष्ठ तत् तत् एव पांच शब्द आए। काम करने में पांच शब्द आए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव और सयत प्रमाण कह दे तो करने में यद तत् दो शब्द आए। तो करने का जो असर पड़ता है, सेवा करके लोगों को प्रसन्न करना है, उसका जो असर पड़ता है वो व्याख्यान का उतना नहीं पड़ता। व्याख्यान का भी असर पड़ता है जो आचरण सीख है उसके, अब भाव अच्छा है, आचरण अच्छा है तो उसे व्याख्यान का प्रश्न पड़ता है, और करने का हो तो आचरण पांच गुना पड़ता है। यदि आचरण श्रेष्ठ तत्त भीतर होना, तो काम करने से छोटी बहू अपने काम करती है, केवल व्याख्यान नहीं देती, दूसरों को बताती नहीं है, अपने काम करके करती है। वो उनका उपदेश है ही नहीं, विचार है ही नहीं कि दूसरों को मैं समझाऊं। वो तो समझती है कि मेरा काम ठीक हो जाए, मैं अच्छा काम करूं तो काम करे। तो ऐसा भाव रखो, आप लोगों में भी, पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी ऐसा भाव हो। घर का काम धंधा है उत्साह से प्रेम से करो, तो आपके नौकरों की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। नहीं तो आपके नौकर रखना, कहीं नौकर रखना पड़े, आप नौकर रखते हो, नौकर रखते ऊंची चीज नहीं है, परंतु नौकरों के पैदा हो जाए इस दाव से नौकर रखो। मैं नौकर अगर बहिष्कार करते नहीं गए, कोई में हमने देखा है, वहां गंजी का है, गंजी पर निकाला जो महाराज वे वहां को घसा कई घंटा वहां कर देंगे भाई, तो हड़ताल करेगा, हमारा पैसा बढ़ाओ, तो उन्होंने बंद कर दिया। नौकर काम ही नहीं है, अपने घर ही मिलकर काम कर रहे, अभी तो सब ठंडे पर गए। नौकरी का क्या करे, ये तो काम वहां पर ही करेंगे, तो मैं नहीं सही, तो नौकरी रेजी नहीं करे। तो ऐसा काम मैंने देखा है, तो अपने घर से काम करना, अपना सब सीखना, काम सब सीखना चाहिए। अच्छे अच्छे काम करने वाले, गीता जैसे काम करने वाले भी कंपोज करना है सब ठीक तरह से, वो काम भी छोटे बड़े सब सीखते, सबसे करो। तो ऐसे उत्साह से घर का काम जितना करना ठीक से सीख करो, रसोई बना ठीक है बालक बने से, और पर बहू जाएगी कोई नौकरी काम करेगा, नौकरी ऐसा इतना घी लग गया, तो वो भैया इतना घी कैसे लग गया, इतना आटा पिया, इस आटे में इतना घी लगना चाहिए, हम रसोई बढ़ाते हैं, नहीं तो नौकर कहेगा लग गया सा लग गया लग गया। मैं हाथ से बनाने वाले वे कह देंगे कैसे लगा, कैसे हम बनाते रसोई, इतना घी खर्च होता ही नहीं, ऐसा कैसे घी खर्च होगा। तो आप बनाना आवे तब आप कह सकते हो, नहीं तो वो कहेगा इतना लग गया सा इतना घी लग गया क्या लग गया, तो आप ठगाई मार जाते हो। और काम करना अपने हाथों से करो तो आप ठगाई भी नहीं होगी, तो व्यवहार में भी अच्छा है, और परमात्मा निर्ममो निरंकार। अब इस दृश्य में काम चला तो जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ कलहता विपत्ति दाना, जहाँ आपस में प्रेम होता है तो लक्ष्मी बढ़ती है। जिस घर में कलह होने लगे तो आप देख लेना उस घर में लक्ष्मी नहीं बढ़ेगी, लक्ष्मी रवाना हो जाएगी, थोड़ी दिनों में दरिद्री हो जाएगी। अरे प्रेम होगा सबका साथ में काम करेंगे, प्रेम होगा हुआ लक्ष्मी बढ़ेगी, तो दुकान में नफा ज्यादा हुआ। सबने क्या क्या बात है कि दुकान भी अच्छी चलती है, आज में पैदा ज्यादा हुई। तो शेर ने विचार किया कि पैदा अपने ज्यादा हो गई तो अपने तो है ही, पर स्त्रियों का धन होना चाहिए, स्त्री के लिए जो सगाई होती है, तब उस शास्त्र से उसे मांगना आता है, मांगना वो गणा जिसमें वो लड़की पहनती है, सूर्य आपस में खेलती है, हंसती है, एक गण आया तो गण आया शास्त्र से, ऐसे सूर्य आशा करती है, तो शास्त्र से ही गण आता है। वे कहते हैं आप क्योंकि हमारी लड़की है, ब्याह हो गया, ब्याह होगा तो मांगना देते हैं पहले, तो गण आ जाता है। तो स्त्रियों के गहना देना है केवल शोभा के लिए नहीं है, ये इस तरह कोई आफत आ जाए तो स्त्री के पास में गहना रहे तो अपना पेश करे, उससे अपना कर दे, वो गहना धन स्त्री का धन होता है, उसमें पति का भी हक नहीं लगता। कोई सास ससुर दे दे, कोई माँ बाप दे दे, कोई भाई दे दे, दूसरे कोई दे दे, तो वह गहना वो सब स्त्री का गहना होता है। तो शेठ ने विचार किया कि अपने दुकान में अधिक पैदा हुई तो स्त्रियों के भी घर में धन आना चाहिए, तो पांच पांच सात सात जोड़ी गहनों की बढ़ा करके नौकर को सब गहना दे दो कमरा में तुम सब। शेठ ने आकर सबके गहना दे दिया, शेठ है गहना पैसे गए, तो छोटी बहू पहुंची बड़ी बहू, बड़ी ही जेठानी के पास, आप ये गहना ले लो। कहते तेरे अपने पिताजी ने हमारे को बना दिया है, सबको दिया है। कि सबको दिया है, आपने लड़का लड़की है बड़े, इनका ब्याह करोगे, बहुआ आवेगी, कहना आपको देना है। मैं तो अकेले हूँ, मेरे तो कोई छोरा नहीं, सोरी है, मैं तो बालक हूँ, इस बात कहना करूंगा। पिताजी ने गहना दिया है, वो इतनी जोरी भरी है, मेरे तो अधिक बढ़िया है, इस आप काम आवेगा। वो तुम्हारा एक एक दो दो जोड़ी सबके गहना दिया ही, अभी सब जितना गहना था सचे सौ में गहना दे दिया। ये देखा सासू ने, ये क्या करते हो तुम? कह देखो माँ जी, आप चुप रहा करो, तू बता तो सही, बतावे क्या? जैसे काम धंधा करने से पुण्य होता है, तो दान करने से एक पाप होता है। तो घर दूसरों को दान देने कि घर में चिट्ठन होता है, क्या पाप होता है उसका? कभी देने का तो पुण्य होता है। तो इस वास्ते माँ जी ये काम बड़ा ठीक है। शिक्षण ने शेठ से कहा सा, आपके तरफ से या मेरी तरफ से मैं दूंगी। शेठ बड़े राजी हुए, ये तो गहना देते, धोतियां देते, साड़ी देते, तो लड़ती थी। अब कहते कि देखो मैं ही देगा। शेठ बड़े राजी हुआ, हाँ देव अच्छी बात है, आप देव गहना बढ़ दिया। अब सासू भी देने लगी, छोटी बहू देने लगी। अब वो देखा कि ये काम बढ़िया, छोटी बहू भी करती है, सासू करती है, काम बढ़िया है, जो ये करे वही बढ़िया। अब उनके भी गहना एक डरने गई तो गहना हो गया ज्यादा, आदमी हो गए थोड़े, नहीं तो बिना गहना कभी दिया, वो वह देवे उसको देवे। अब लेना स्वीकार नहीं करते, देना स्वीकार किया। ऐसे करके साड़िया उदाया, साड़ियां पांच पांच सात सात जोड़ी एक एक देवे सड़ा सेठ दे दी। वे साड़ियां लेकर पहुंचे कि आपके कन्याओं है साड़ी चाहिए, आपके लड़का है उसको ब्याह करो साड़ी चाहिए, मेरी क्या चाहिए बताओ? मैं तो अकेली हूँ, मेरे तो कोई छोरा नहीं, कोई छोरी नहीं, हमारे हमारे खर्चा है नहीं, आप लगाओ। उन्होंने साड़ियां दे रही, कहते तू क्यों करती है? देखो माँ जी, दो ही बात है, काम धंधा तो खुद करना और चीज वस्तु दूसरे देना, ये दो पुण्य का काम है। ए दो पुण्य का काम ये करने लगे तो घरों में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, खटपट मिट जाए। नहीं तो खटपट होती, तू घर काम ये तो काम धंधे में खटपट होती है, चीज वस्तु लेने में खटपट होती है। लेने वाले सब तैयार, लेने का दही। अब छोटू बहू देने में भी सबको देने लगी, सबको देने लगी, तो सासू बहुआ सभी समझने लगी कि जो सासू करे और छोटी बहू करे यो काम बढ़िया है, पूछने काम नहीं, अब ब्राह्मण की शब्द देने की जरूरत नहीं। तो उस घर में सब काम ठीक हुआ और महाराज धन धान्य बढ़ा। आपस में स्नेह रखने से लक्ष्मी बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। सगे संबंधी भी देखते हैं कि अपनी कन्या दो तो ऐसे घर में दो जिनमें कन्या सुख पावे, अरे खटपटी करे जिनमें दिरानी आपने में लड़े। तो छोरी की लड़ाई करते लड़ाई घर में दी जाए छोरी, तो वही कल कले में जाएगी बेचारी। तो स्वास्थ्य ऐसे घरी कन्या देनी चाहिए और ऐसे घरी कन्या लेनी चाहिए। ब्याह करने वाले सगे संबंधी भी उस घर की कन्या चाहते हैं जिस घर की कन्या काम करती हो। काम जब भी करेगी, जिसे माँ बाप काम करते हो तो काम करेगा। सासू है अपनी माँ है, काकी है, बड़ी माँ है, वे काम करती है तो बालक भी सीखेगी, छोरियों भी सीखेगी, तो आपके घर में सब काम ठीक हो जाएगा। लड़के भी अच्छे बनेंगे, लड़कियों भी अच्छी बनेगी, ब्याह भी अच्छे घरों में होगा, सगाई संबंध में बड़ा ही सोली होगी और टावर भी दूध घरों का आप आवेगा। आपस में प्रेम रखने से सब तरह से फायदा, लोग ही घर पर लोगी। सिद्धांत क्या है? निर्मम निरंकार, निर्मम जब चीज देंगे तो ममता कमती हुई, काम धंधा करें तो अहंकार कमती हुआ, तो निर्मम निरंकार हुए। तो सिद्धांत में गहरी बात है, वो भी सिद्ध हो गई और संसार का काम भी ठीक हो गया, व्यवहार भी बड़ा बढ़िया हो गया। इस तरह में छोकरी ने काम किया, तो गहना और कपड़ा चीजें वस्तुएं रुपये पैसे बहुत बढ़ने लगे और सब आनंद हुआ। पड़ोसियों के लोग थे, दूसरे घरों में रहने वाले, वे भी उनके घर में जाल जल पीते थे, वहां पानी पियो भाई, इस घर का पानी भी अच्छा है। साधु लोग है वे भी भिक्षा लेते हैं तो शुद्ध भिक्षा मिले, जिन घरों में आनंद रहे उन घरों की भिक्षा लेते भाई। अब आपस में घरों में खटपट हो उस घर की भिक्षा भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि खटपटी होती है और उत्साह से काम करते हैं, सब देना चाहते हैं घर में, तो उस घर की भिक्षा भी अच्छी होती है। तो साधु भी उन घरों में भिक्षा लेते और कन्या भी उस घर में दे देंगे और कन्या भी उस घर की लेंगे लोग, क्योंकि घर में सब शांति चाहते हैं। सब शांति तभी होगी काम धंधा स्वयं करे और चीज वस्तु दूसरों को देवे। और ये स्वभाव अपने घर में ही रहता है, यदि नहीं दूसरों के साथ भी ऐसा बर्ताव करते हैं, दूसरों का धंधा कर दिया, दूसरों को भी रोटी भी दे दी, दूसरों को चीज भी दे दी, तो देने का स्वभाव लेने का स्वभाव ये दोष में है। काम धंधा है वो लेने का है, चीज वस्तु देने की है, ये दोनों बातें सीखनी चाहिए। सीख कैसे, आप काम करो तो आप सिखाओ, आप देव तो सिखाओ। नहीं तो क्या होती है, कोई हाथी पाड़ी में भी दूसरे की थाली आ जाए, दूसरे कोई बर्तन आ जाए तो उस बर्तन को मजे उसमें करो, जो दूसरों की थाली घसी जाए हमारी नहीं घसी जाए। तुच्छ स्वार्थ में भस करके तुम अपना जन्म क्यों भ्रष्ट करो। अब थाली में भी हमारी अब प्यार सहयोगी है तो इन थर भी भोजन करो, घसी से पंडी घसी से छोटी छोटी बातों के बीच में कंजूसी करे। उदारता हो मन में, थाली लोटा गिलास अपनी लाद धर दी, सब का फैले हो अच्छी तरह से, तो उदार भाव जिसका होता है वो ऐसे करती है कि अपनी चीजें लाकर धर देती है, सब का फैले हो या दूसरे लोग समझे ठीक काम हुआ, अच्छा काम हुआ, अपने बुलास मिल गई, अपना बर्तन खर्च नहीं हुआ। अरे बर्तन खर्च होना काम है कि तुम्हारा कल्याण करना है। अपना उद्धार चाहते हो तो अपने द्वारा दूसरों का उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, इससे कल्याण होगा, कंजूसी कल्याण होगा। ये मूंजी बना, ये कंजूसी बना, ये छोड़ो। उदार का भाव, उदार निर्ममो निरहंकार, निर्ममो ममता का छोड़कर दूसरों को दिया जाए, जितनी चीज दूसरों को दे दी जाए वो सब ठीक है। कल सुनाई थी ना, दाता रंग कृपणम मन्ये, दाता रंग कृपणम मन्ये वृतोप्यर्थ न मुंचति। अरे दाता दान देने वाला है, मरता हुआ भी धन छोड़ता नहीं, साथ में ले जाता है, दान पुण्य करके सब धन लेता है साथ में। और अदाता ही महात्यागी, दान नहीं कर बड़ा त्यागी, धन है तो हाथ छूटता ही, छूता ही नहीं, धन है जो छोड़ के मर जाता है, कभी राम नाम सत्य बोल जाती है। तो भाई ऐसा स्वभाव बनाओ। स्वभाव कैसे बने, क्या स्वभाव आप करोगे जब स्वभाव बनेगा। कौन मैं व्याख्यान दे लू, कहे व्याख्यान की चीज नहीं है, ये चीज काम करने की है। आप करके देखोगे तो बर्ताव होगा, तो बर्ताव बढ़िया होगा। केवल कहने मात्र से इतनी शिक्षा नहीं मिलती, सिद्धि करने से मिलती है। तो उस लड़की ने, छोटी लड़की ने सबको सिखा दिया। अब वो कहीं कहने लगती, देखो माँ जी वो काम करो, ये काम ठीक है, ये ठीक है। ये छोटी सी छोरी है, मास्टर बनी है, महात्मा बन गई, सिखा देती है। बुरी लगी कहने में और काम करने में अच्छी लगती है सबको ही। तो बहनों माताओं को चाहिए घरों में इस तरह का प्रेम बढ़ाओ, ऐसे स्नेह बढ़ाओ, इस तरह से काम धंधा करो तो आपका घर कितना सुशोभित हो जाए, कितनी अच्छी शिक्षा मिल जाए, कितने सबका कल्याण हो जाए, कितनी अच्छी बात है। ऐसे घर बना वो बाग पवित्र हो गया, उसका जल पीना लोग चाहते हैं, उस घर का भोजन भी चाहते हैं, कि इन घरों का भोजन मिले तो अच्छी बात है। साधु महात्मा भी चाहते हैं अच्छी घरों की रोटी मिले तो अच्छी बात है, हमारा अंतरंग शुद्ध होगा। तो इस वास्ते अपने घरों को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए ये दो काम है। काम धंधा तो आप करो और आराम दूसरों को दो, और आराम औरों को दो, और आप काम धंधा करो तो सबके सब काम धंधा करने वाले बन जाएंगे, सबके सब निराश हो जाएंगे, आलस छूट जाएगा, बीमारी मिट जाएगी, शरीर ठीक बनेगा काम धंधा करते ही। नहीं तो घरों में आपके गरीबों के घरों में इतनी बीमारी नहीं होती, इतनी बीमारी होती है धनवानों घरों में। क्यों, धनवानों घरों में बैठ जाती, काम तो करते ही नहीं। अरे बड़े शरीर मोटा मोटा बढ़ा लिया, काम धंधा किया, हुकुम चलाया, सही मोटा बनाया था, मरेगा जब लोग रोएंगे, लाश मारिए क्या फायदे मिले, थोड़ी राख ज्यादा होगी और क्या हो रोएंगे उठाने वाले, कहते भारी है लाश, सड़क काम धंधा करे अच्छी तरह से, शरीर निरोग रहे, सबके प्रेम को पाठ बढ़ रहे, सबका उत्साह बढ़े, तो उस लड़की ने ऐसा काम किया जो सब काम ठीक हुआ। जहाँ संपदा संपत्ति जाना वो धन भी बढ़ता है, आपस में प्रेम होता है, वहाँ कलह होती धन नष्ट हो जाता है, आपस में जहाँ खटपट होती है वह लक्ष्मी नहीं रहती, लक्ष्मी डबल हो जाती है, और प्रेम रहता है लक्ष्मी बढ़ती है। तो इस तरह से घर आपका कब शुभ हो या दो काम करो, काम धंधा अपने हाथ से करो और चीज वस्तु दूसरों को दो, इन दो चीज से निर्मम हो निरंकार होंगे। शास्त्रीय सिद्धांत गहरी बात, विहाय कामान या सर्वान कुमार, कर्म योग से भी यही बात है, भक्ति योग से यही बात है, और ज्ञान योग से यही बात है, तीनों योगों से आपने बात बताई, इतनी श्रेष्ठ है उतनी आप काम करो, आप काम करो तो श्रेष्ठ होगा, नहीं तो उपदेश देने में क्या है, हरेक दवाई बताइए, दवाई ये काम करी करो, आप जानते दवाई जानते हो नहीं, तो फिर दवाई बता रहे तुम ये दवाई करो, तुम ये दवाई करो, अरे तुम जानते हो, अगर जानते तो नहीं तो क्यों बताते हो। ब्रह्म हत्या लगे ब्रह्म हत्या, चौकश्राम जी महाराज ने कहा कि जानते तो है नहीं, ये दवाई सम्मति दे, ये दवाई तू, ये दवाई तू, ये दवाई तू ले, ऐसा करता है सब, हमारे शास्त्र में लिखा ब्रह्म हत्या लगे उसको पाप लगता है, जानते हो नहीं खटपट हो जाएगी और कुपित हो जाएगा, मर जाएगा पाप लगेगा, इस वास्ते पहले जानो, तो जाने आप जाने दूसरे काम करो तब महाराज उसका काम ठीक होता है, उसका प्रसाद भी ठीक होता है, लोगों में भी अच्छा होता है, आप भी अच्छा होता है। तो उस लड़के ने काम धंधा करके सबको ऐसी बातें सिखाई जिसमें सब लोग बड़े उत्साह से काम करने लगे और चीज वस्तु देने लगी। तो संसार में घाटा होता है चीज वस्तु का और घाटा होता है काम धंधा करने वालों का, तो काम धंधे वालों का घाटा भी मिट जाए और चीज वस्तु घटा भी बढ़ जाए, ध्यान ऐसे चीज बढ़ती है ये घटती नहीं है। गो पुष्प वाटिका पुष्प गो दुग्धम वाटिका पुष्प विद्या कुपोदगम धनम दानेन बढ़ते नित्यम अदा देने में सति, गाय का दूध दो भक्त हो, तीन भक्त का दूध हो तो गाय का दूध ज्यादा होगा, तीन वक्त दुआ एक हुए दोपहर में शाम को अच्छी दूध देने वाली गाय हो, तीन वक्त दुआ जाता होगा, दो वक्त दुआ से पैसा जाता होगा, क्योंकि गो दूध हम वाटिका पुष्प फूल है, पांच सात दिन के बाद एक रात किसे ले लेंगे, मिल जाएगा रोजीना सुबह शाम दोनों वक्त पुष्प लो, दोनों वक्त मिल जाए पुष्प बहुत बढ़ेगा। गो दूध हम वाटिका पुष्प विद्या, दूसरों को सिखाओ और उनको पढ़ाओ और जो अपनी बढ़ेगी विद्या, कुओं देखम कुएं का पानी निकालो, कुएं जितना कुआं बना करके वो कुएं को भर दो, उतना कुआं भर जाए इतना पानी निकले और वो पड़ा रहे तो उतना ही पड़ा रहेगा, क्या ऊपर तक आ जाएगा नहीं भरने से, ऐसे धन है धन ही, दान से करने से दूसरों के उपकार करने से सेवा करने से दान बढ़ता है, नहीं तो घट जाता है दान। गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदगम धनम दानेन बढ़ते नित्यम अदानेन विनश्यति, दान से बढ़ता है अदान से नष्ट हो जाता है। तो दान करो, दूसरों को दान करो, तो घर वालों को दान, कोई खराब हो थोड़ी होता है, सबको दो, कोई लेवे बड़ी हसी आनंद की बात है, कोई लेवे काम धंधा करे बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से आपस में प्रेम का बर्ताव होगा और इसे बर्ताव से दूसरों पर सगे संबंधियों पर सब पर असर पड़ेगा, संत महात्माओं पर असर पड़ता है, गृहस्थों पर असर पड़ता है, गांव में मोहल्ला में आप अच्छे बढ़ोगे उस गांव का मोहल्ले का महाराज सब में प्रशंसा होगी कि भाई गांव में बड़ा अच्छा है, आपस में बड़ा प्रेम करते हैं, सत्संग जिन गांव में होता है उस गांव के बीच में सुधार होता है, सुधार होता है, सब देव लोग सीखते हैं, मैं मांगाते नहीं तो निंदा करते, कहते इतना करना आदमी है कोई आदमी काम करने वाला नहीं, सौ गोलाएं कोटी सोनी, मार मेरे समझते नहीं, सौ गोलाएं कोटी सोनी, सौ गोला है तो छोटी बोली कोई आज नहीं कोई जमीन अगर एक दो ठीक से कम हो तो वाह वाह वाह वाह हो जाती है। चंदन के चुटके भले मूर्ख चंदन के चुटके भले गाड़ो भलो न काट चतुर्धन एक ही भलो मूर्ख भला साठ। चंदन की चुटकी भली थोड़े चंदन है चंदन की चुटकी भली अरे गाड़ो भलो न काट चतुर्धन एक ही भलो अरे मूर्ख भला साठ। चलो मूर्ख बैठा रहे क्या है तो इस रेशम अच्छे आदमी बनो आप अच्छे पढ़ो अपने पुस्तक लिखी है हमने एक पुस्तक लिखी है अच्छे पढ़ो ऐसे पुस्तक तो सब अच्छे पढ़ जाए सब श्रेष्ठ पढ़ जाए तो गांव पवित्र हो जाए घर पवित्र हो जाए बोलना पवित्र हो जाए देश पवित्र हो जाए सब के सब अच्छे हो जाए। आज पतन हो रहा है क्यों पतन हो रहा है आज काम करते हैं हाथ से काम करना बढ़िया नहीं समझते वो अनफिट है अनफिट कैसे नहीं है काम नहीं करता खुशी लाने खुशी लाओ हाथ से खुशी अनफिट आदमी अनफिट आज हाथ से कुर्सी देकर ले जाए तो अनफिट कहते हैं अच्छा आदमी लाने अच्छा आदमी वो है लाओ कुर्सी लाओ बैठे कुर्सी बैठेगा अभिमान बढ़े आदमी थोड़े अच्छा होता है तो भाई अभिमान छोड़ो और प्रेम से काम करो। अब दूसरी क्या बताऊं एक लड़की ने काम करके सबको शुद्ध कर दिया इस तरह से आप लोग ऐसा काम सुनकर सब काम अच्छा से अच्छा करो घर अच्छा अच्छा बनाओ उत्तम बेतु बनाओ। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 25 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम